Namaz büyük emirdir. Adem aleyhisselam'dan beri her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak Muhammed aleyhisselama inananlara farz edildi. Namaz kılmak imanın şartı değildir. Fakat namazın farz olduğuna inanmak imanın şartıdır. Namaz dinin direğidir. Namazını devamlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dinini kurmuş, İslam binasını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan dinini ve İslam binasını yıkmış olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: dinimizin başı namazdır. Başsız insan olmadığı gibi namazsız da din olmaz. Namaz İslam dininde imandan sonra ilk farz edilen emirdir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla ayet-i kerimede namaz kılınız buyurulmaktadır. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün 5 vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün 5 vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyuruldu. Namaz dinimizde yapılması emredilen bütün ibadetlerin en kıymetlisidir. Bir hadis-i şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyuruldu. Yine bir hadis-i şerifte mümin ile kâfiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kâfir kılmaz. Münafıklarsa bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Namaz kılmak Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek onun karşısında kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse hep iyilik yapar. Hiç kötülük yapamaz. Her gün 5 kere Rabbinin huzurunda olduğunu niyet eden kimsenin kalbi ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde cemaat ile namaz kılmak Müslümanların kalplerini birbirine bağlar. Aralarında sevgiyi sağlar.